आत्मा के विषय में तत्परता होगी। करणा नाम किसकी किसकी तत्परता बनेगी? करणों की। किसकी? किस हेतु से? आत्मदर्शनाय एवं ज्ञान हेतु का ज्ञानम उच्यते जन्मादि दुख दोषानुदर्शनम। ज्ञान का हेतु होने के कारण इनको ज्ञान रूपी कहा। वैराग्य सति आत्मदृष्ट्यर्थम करणा नाम तद आभिमुख्येन प्रवृत्ति। वैराग्य जब हो जाता है तो आत्म दर्शन के लिए सभी करण मन इत्यादि सभी जो है आत्माभिमुख प्रवृत्ति इनकी होती है। इति वैराग्य फलम आह, ये वैराग्य का फल कह दिया। तथा जन्मादि दुख दोषानुदर्शनम ज्ञान हेतुषु किमिति उपसंख्यानम। कहा कि जन्मादि दुख दोषानुदर्शनम ये जो ज्ञान हेतु इनको कहना चाहिए था ना। ज्ञान हेतुषु किम इति उपसंख्यानम इत्याशंक्य वैराग्य द्वारा दी हेतुत्वा। उपसंख्यातम हो तो अच्छा पाठ है। जन्मादि दुख दोषानुदर्शनम ज्ञान हेतु सी किम इति जो है उपसंख्यातम है, क्यों कहा गया है? ज्ञान हेतु में इसको क्यों कहा गया? ऐसी आशंका करके कहते हैं मैंने वैराग्य का हेतु हो सकता है, ज्ञान का हेतु क्यों कहा गया है? तो कहा वैराग्य द्वारा ही हेतुत्व, वैराग्य के द्वारा ये ज्ञान का हेतु होता है। इसी को कहा एवं ज्ञान हेतुत्व ज्ञान, ज्ञान का हेतु होने से इसको ज्ञान कहा। अब इसके बाद और भी कुछ बातें हैं कि जिनकी जानकारी अपेक्षित है कि टीका में थोड़ी देखिए। ज्ञानस्य अंतरंगम में हेतु अंतरम मार, ज्ञान के और भी कुछ अंतरंग हेतु कहते हैं। असक्तिरनभिस्पंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व निष्ठानिष्टोपपत्तिषु। कहते दो दोष है, एक शक्ति नाम का दोष है, एक अभिस्तंग नाम का दोष है। तो शक्ति और अभिस्तंग में क्या अंतर है? तो शक्ति का संबंध जो है मम से विशेष रूप में, यह मेरा है, जिसमें आपकी आसक्ति होगी उसमें क्या बुद्धि होती है? तो मेरी चीज, उसको मेरा बनाने का आप प्रयास कर लेते। तो मम संबंध से जो है वह शक्ति बनती है। तो मम इदम ये मेरा है, इतने मात्र की जो प्रीति है उसका नाम है शक्ति, और ये न हो तो अशक्ति। इसीलिए भक्ति में क्या होता है कि सभी पदार्थ जो भी है उसको भगवान का मान। तो आजकल परिपाटी है, कहते हैं लोग पर मानते नहीं। मानते कहां? आप जाएंगे तो गृहस्थ कहेगा आपका मकान है, और आप कहें निकलो हम रहेंगे तो तैयार छोड़ो। कहता तो आज भी है पर उसको मानता नहीं अंदर से, वो तो कहने का एक रिवाज बन। अरे किसका लड़का? आपका लड़का है। कहते हम ले जाते हैं साधु बनाएंगे इसको। तो तैयार कहां इसके लिए? इसके लिए तैयार नहीं। इसलिए कहते ऐसा नहीं, इसलिए भक्ति में कहते कि भगवान का है, ये भगवान का है। तो ममत्व को जो ममत्व है उसमें बीच में परमेश्वर को ले आते हैं, जिसको ममत्व को शिथिल करने के लिए। ये ममत्व जो है यही शक्ति, मम संबंध से जो प्रीति होती है इसी का नाम जो है वो शक्ति, आसक्ति। जहां भी आसक्ति होगी उसमें ममत्व झट हो जाता है। और अभिस्वंग क्या है? अभिस्वंग में तो उस वस्तु के साथ अहम करके तादात्म्य हो जाता है। जैसे लड़के में अभिस्वंग क्या है? क्योंकि लड़के का दुख अपने दुख हो जाता है, लड़के की मृत्यु अपने मृत्यु हो जाती है। अब ये जो ये दोनों चीजें हैं, तो दो चीज है देखिए, शक्ति और अधिष्ठंग, और ये दोनों नहीं होने चाहिए। अच्छा, दोनों नहीं होने चाहिए, पर इनका कोई आधार पहले पता लगे, होता कहाँ है? का पुत्र दारे गृहादिशु, पुत्र में हो जाता है, स्त्री में हो जाता है, घर में हो जाता है, आदि से आश्रम में हो जाता है, शिष्य में हो जाता है, भक्त में हो जाता है, वहां भी आसक्ति हो जाती है, कंठा में हो जाता है, लंगोटी में हो जाता है, कहीं भी जो है आसक्ति तो कहीं जो है वो पकड़ ले, उसको चित्त पकड़ लेता है। और जहां भी आसक्ति होती है वहां वो चीज जो है उसका वियोग हुआ तो दुख होगा, यही लक्षण। आसक्ति हुई तो उसका लक्षण ये है कि वह कोई ले लिया तो दुख हुआ, वो चीज जल गई तो दुख हुआ, गायब हो गई तो दुख हुआ। वो चित्त जहां पर जो है वह ममत्व का रस लिया है उसका वियोग होने पर दुख होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आवश्यकता की वस्तु है इसमें कोई संशय नहीं, पर गायब होने पर जो दुख होता है ये आसक्ति को सिद्ध कर देता है। आवश्यकता जैसे मान लो कि जो है वह कोई चीज आप व्यवहार में लेते हैं, जैसे आश्रम में आप किसी आश्रम में रहते हो, रहते हो, अब पानी बरसता है इसलिए कमरे बनाना पड़ता है, कमरे में रहते हो, अब फिर चले जाते हो, उस कमरे से तुम्हारी आसक्ति तो नहीं होती, उसके वियोग का दुख नहीं होता और उसके संयोग का कोई आवश्यकता पूर्वक उसका तुम उपयोग कर लेते। पर आसक्ति जाओगी, मान लो कि तुम्हारी कुटिया है और दूसरे ने कब्जा कर लिया, अब तुमने बना के रखा है कि तुम्हारी कुटिया है, कुटिया तो किसी की होती नहीं, पर दूसरा बैठ गया तो फिर जो है दुख होता है, तो उसमें तो जहां पर दुख, यही देखो अहम ममित संसार है, इसको समझ के रखना चाहिए। संसार कोई बाहर वस्तु नहीं है, एक अहम है, एक मम है, इसी का नाम संसार है। तो मम जो है ये मम का दो स्वरूप, मम का एक स्वरूप ये हो गया वस्तु व्यक्ति में, पर कभी कभी बाह्य वस्तु में, अरे बाह्य तो है ना शरीर इत्यादि, पर इसमें अहम हो गया है कि नहीं, शरीर इत्यादि में अभिष्वंग हो गया है, मैं करके हो गया, ऐसे कभी कभी बाहर भी अभिष्वंग हो जाता है, इतना तादाद में हो जाता है, इतना तादाद में हो जाता है कि उसके बिना जी नहीं सकता, उसके साथ तादाद में हो जाता है, चाहे वस्तु है चाहे व्यक्ति हो, उसके साथ तादाद में ऐसा होता है जैसे ही इसके साथ तादाद में हो गया है, इसका नाम अभिष्वंग है, इसका नाम अभिष्वंग होता है। ये जल्दी नहीं जाता है, वस्तु को छोड़ करके व्यक्ति चला आता है, घर से छोड़ करके चला आता है, पर यदि किसी वस्तु व्यक्ति के विषय में उसका अभिष्वंग है, ममत्व तो छूट जाता है, पर अभिष्वंग है ना तो वो जल्दी नहीं जाएगा, वो अंदर जो है वो बैठा रहता है, उसको काटना बहुत कठिन होता है, अभिष्टंग गहरा होता है, उसको काटना बहुत कठिन होता है, और जो ममत्व तो खाली है ये ममत्व तो जल्दी छूट जाता है, थोड़ा सा अभ्यास करने से छूट जाता है। जैसे कोई चीज है और किसी चीज डब्बे में कोई चीज रखी है तो उसको हटा दिया उसका संबंध छूट गया, पर कोई कोई चीज ऐसी होती है कि उसके अंदर उसका गंध का ऐसा प्रवेश हो जाता है कि उसको निकाल भी दो तो भी वो बना रहता है। व्यक्ति घर छोड़कर के चला आता, कोई संबंध नहीं घर से, पर किसी ने आपके कह दिया कि वहां ऐसा हो गया है, तो झट मन क्या होता है कि उसको बहुत चक्कर में पड़ जाता है, बारम्बार उसके। हमने एक महात्मा को देखा, बहुत दिन से वो साधु समाज में रहा, कभी घर नहीं गया, अब उसको एक सपना हो गया, सपने में उसकी माता दिखी बहुत बीमार, बस उसका चित्त उखड़ गया, और एक मिनट चैन उसको नहीं पड़ा, बार बार पूछे बार बार पूछे। हाँ, जो हमने कहा जाओ पर वहां पर ठहरना नहीं, एक दिन देख करके चले आना, ठहरना नहीं। तो गए वैसे आए नहीं, अब क्या हुआ, भगवान जी ने वहां मरा जिया कौन हुआ पतन नेपाल का मां। तो कहने का तात्पर्य ये कि अभिष्टंग जो अंदर होता है ना वो बहुत गहरा बन जाता है, वो निकलता नहीं। तो ये आसक्ति का ही दो स्वरूप है, एक सामान्य और एक विशेष। तो इसलिए कहा कि इनका स्थान कहाँ है, कहा पुत्र द्वार गृहादिशु, आदि से सभी ले लेना, क्योंकि घर से निकला है तो पुत्र द्वार गृह इत्यादि ये पूर्व संबंध हो गया, और जहां भी संबंध बनाता है तो उस प्रकार आदि में वो सारा का सारा आ जाता है। इनमें आसक्ति वो माने ममत्व भी नहीं होना चाहिए हैं, और तादात्म्य भी नहीं होना चाहिए, ये दोनों नहीं होना चाहिए। ये दो चीज तो ये बता दिया, और कैसा है कि उसी के लिए अभिष्टंग इसी को मानते हैं कि बस उसको एकदम अहम करके प्रयोग कर लेता है। नित्यम च समचित्तत्वम, अब नित्य जो है नित्य माने सर्वदा। समचित्तत्व क्या होगा कि जैसे व्यवहार में हर्ष की परिस्थिति भी प्राप्त होती है और विषाद की परिस्थिति भी प्राप्त होती है, कभी अपने मन के प्रतिकूल व्यक्ति कर देता है, कभी अपने मन के अनुकूल कर देता है। ये तो व्यवहार में प्रतिक्षण आते ही है, सब प्रतिदिन आता है, ये दोनों प्रकार की चीज है। अपनी शांति अपना ज्ञान आप अपने पास सुरक्षित नहीं रखेंगे, इसीलिए कहते हैं साधक को अपनी शांति अपना ज्ञान सुरक्षित रख करके व्यवहार करना चाहिए, उसको बाहर नहीं फेंकना चाहिए। ये बहुत बड़ी सावधानी है, इसके बिना जीवन आगे बढ़ता नहीं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि यह ऐसा व्यवहार करे तो हम सुखी हैं और ऐसा व्यवहार करे तो हम दुखी हैं, तब तो हम पराधीन हो गए, फिर तो हमारा सुख दुख जो है कोई काट नहीं सकता। हमारी आज्ञा मान लिया तब तो फिर हम ठीक है, हमारी आज्ञा न मानने तो फिर जो है वो हम दुखी हो गए, क्रुद्ध हो गए। तो साधक को इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, साधक को पहले अपनी शांति अपना सुख अपने पास सुरक्षित रखो और फिर व्यवहार करो, उससे संबंध नहीं बनाना चाहिए। वो तो व्यवहार है ना, जैसे नाटक का जो व्यवहार होता है, नाटककार उससे संबंध बनाए तो मरी जाएंगे, हो तो उससे संबंध बना लेगा तो फिर उसके लिए बड़ी फजीहत का काम है, उससे संबंध नहीं बनने अलग रखता है। संबंध नहीं बनता है इसलिए उससे कोई उसका वो शांति से सोता है, चाहे पार्ट में 10 करोड़ की चोरी हो गई हो तो भी वो पार्ट खत्म हुआ तो शांति से सो जाता है, क्योंकि वो 10 करोड़ की चोरी से संबंध नहीं बनने। इसी प्रकार साधक को अपनी शांति अपना सुख सुरक्षित रखे। हम कहते निज जीवन में या सपने में भी पुलिस पकड़ सकती है, उसमें क्या लगता है, और दोनों में क्या अंतर है, उसमें क्या अंतर है। यदि आपने अपराध किया और पुलिस ने पकड़ा तो भी ठीक है, कहां गलती हो रही कहीं गलती नहीं हो रही। और यदि आप कहो कि हमने अपराध नहीं किया फिर भी पकड़ा, तो इसका मतलब पूर्व जन्म का कर्म का भोग उसी प्रकार का आया है कि आपको जेल जाना है, तो भी कहीं गलती नहीं है, कहां विक्षेप है, विक्षेप का तो हेतु नहीं। हम कहते पुलिस ने पकड़ा तो यदि अपराध किया पकड़ा तो भी गलती नहीं है, और यदि अपराध नहीं दिखता है तो पूर्वापराध है, उसका भोग इस समय आ गया है इसलिए पकड़ सक, नहीं तो पकड़ कैसे सकता, नहीं तो कैसे पकड़ेगा, ये दोनों में से कुछ नहीं पकड़ेगा, पकड़ेगा कैसे, पकड़ नहीं सकता। पूर्व संबंध नहीं बने तो नहीं पकड़ सकता। तो दोनों में संचित हो जाए उसमें क्या है, हो रहा है कोई बात नहीं। तीसरी चीज व्यवहार में ऐसे होते ही है, अपराध कोई करता है पकड़ा कोई जाता है ये तो देखे जाता है, उसमें क्या है। अब भगवान है, भगवान देख रहा है, यदि कुछ नहीं बोलता तो हम काहे को बोले, हमी को क्या चिंता लगी है, यदि उसको चिंता नहीं है तो हम काहे को चिंता करें। तो बचने के तो बहुत उपाय है, साधक के पास बचने को बहुत उपाय है, पर उस समय याद नहीं आता ये उपाय, इनका अभ्यास नहीं करता तो अपने मन के जरा विपरीत हो गया तो रुखी हो जाता है। तो सामान्य रूप में भी अपने को अलग नहीं कर पाता, सामान्य रूप में भी अपने को अलग नहीं कर पाता, जबकि व्यापकता का के दृष्टि से बहुत प्रकार के उपदेश है। कहते हैं कि भाई यदि एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसको छोड़ देने से गांव घर का लाभ होता हो तो उसको छोड़ दें, चाहे हमारा मित्र है तो क्या हुआ, अरे श्री राम जी ने तो क्या आदर्श उपस्थित किया, जानकी को छोड़ दिया, ये मामूली आदर्श है, क्यों छोड़ दिया, पागल थे भाई। बहुत लोगों के मन की वृत्ति यदि शांत हो जाती है प्यार में आए कि नहीं तो कोई बात नहीं, ये तो फिर हो जाएगा, हमारा भाव थोड़ा छोड़ा है हमने, वो तो पार्ट है, पार्ट में जो है उत्कृष्ट पार्ट है, उस पार्ट के कारण आज जानकी का जीवन उत्कृष्ट हो गया है कि निकृष्ट हुआ है। ऐसी बहुत मानी ये सूक्ष्म चीजें हैं जिसको साधक को जीवन में ध्यान में रखने की चीजें। बहुत जगह देखा जाता है कि कोई व्यक्ति आश्रम में रहता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, ये देखता है कि मेरा कहना नहीं मानता है, मुझे प्रणाम भी नहीं करता, पर देखता है कि आश्रम भी बहुत काम कर रहा है, आश्रम की बहुत सेवा कर रहा है, तो उसके प्रति वो व्यक्ति अंदर से उदार रहता है। लेकिन यदि व्यक्ति मने जो है वो स्वयं प्रतिष्ठित है, आश्रम में नहीं, आश्रम के हित में नहीं प्रतिष्ठित है, तो उसको वो बुरा लगता है, हमको प्रणाम नहीं किया, अरे नहीं प्रणाम किया तो क्या हुआ, साधु को कोई नहीं प्रणाम किया तो क्या हो गया, वास्तविक बहुत महात्मा रहते हैं, अब कोई गिनती करेगा हमको इसने प्रणाम किया इसने नहीं प्रणाम किया। अरे आश्रम में रहता है, आश्रम के विपरीत कोई काम नहीं करता है, आश्रम के सेवा में सहयोगी है, ये चीज ध्यान रखना पड़ता है, इससे आश्रम की छवि तो नहीं बिगड़ रही है। तो ऐसे मैंने एक अंदर से उदार बनना चाहिए, यहां कहा नित्यम च समचित तत्व, और इसको कहा कभी नहीं नित्य, तो समचित तत्व का तात्पर्य यही निकालते हैं टीकाकार लोग कि यो जो है वह सर्वदा मैंने हर्ष विषाद की स्थिति तो आती है, पर हर्ष विषाद शून्य मनस्त, उसकी मनस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उसमें हर्ष विषाद न उत्पन्न हो, विषाद का अभाव। कोई कहते इष्ट प्राप्ति सु वही बात है, उसी का व्याख्यान करते इष्ट प्राप्ति सु हर्षाभाव, ये दोनों चीज क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं इष्ट प्राप्ति में जिसको हर्ष होता है, अनिष्ट प्राप्ति में उसको विषाद जरूर होता है, इसलिए साधु को दोनों सहना पड़ता है। सुख के समय माने अनुकूल में प्रसन्नता जो अंदर उत्पन्न होती है उसको नहीं काटेंगे आप तो प्रतिकूलता को आप निशान कर सकते, प्रतिकूलता को आप निशान कर सकते, इसलिए साधु को सावधान इसमें होना चाहिए कि माला पहनाते समय कैसा अंदर लग रहा है, कोई अपनी प्रशंसा कर रहा है तो अंदर कैसा लग रहा है, अंदर यदि सुखाकार का वृत्ति उत्पन्न हो रही है, कुछ विशेषता हो रही है, तो निश्चित ही विपरीत परिस्थिति में कड़वाहट आएगी। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं इष्ट प्राप्ति सु हर्षाभाव और अनिष्ट प्राप्ति सु विषादाभाव। च क्यों ले लिया, कहा कि च तो ये इन्हें सभी के साथ सभी साधन समुचित हो रहे हैं, ऐसा नहीं समझना कि एक एक साधन ही अलग है, ये समुचित साधन है ज्ञान के। इसलिए च समुच्चय के लिए ले लिया तो नित्यम च समुचित तत्व इष्टानिष्टोपपत्तिषु, इष्टापत्तिषु अनिष्टापत्तिषु, इष्ट प्राप्ति में अनिष्ट प्राप्ति में समुचित तत्व। कहते कभी कभी कहते नहीं नित्य, सदा किसी भी परिस्थिति में इष्ट प्राप्ति में जो है वह चमत्कार हृदय में न उत्पन्न हो, अनिष्ट प्राप्ति में विह्वल न हो। थोड़ी सी टीका देख लें, असक्ति शक्ति संग निमित्तेषु विशेषु प्रीति मात्रम, जो संग निमित्तक जो विषय है, विषय का ध्यान से संग बनता है ना, जायतो विषयान संग, जायतो विषयान पुंस संगस्तेषु जायते। इसलिए संग निमित्तक जो विषय है उसमें जो सामान्य प्रीति है तद अभाव अशक्ति ही, वह न होना इसका नाम अशक्ति है। और अभिस्वंग क्या है, अनभिस्वंगो अभिस्वंगाभाव अभिस्वंगो नाम शक्ति विशेषा, विशेष जो अशक्ति है इसका नाम है अभिस्वंग। आगे क्या बात है, ये वह है ना, हाँ, शक्ति विशेष एव अनन्य आत्म भावना लक्षण, वो आत्मरूप करके उसको ग्रहित कर लेता है। अभिसंग जहां हो जाएगा तहां आत्म तादात्म कर लेता है। तो इस प्रकार जो है कि आत्म भावना लक्षण कैसे है, का यथा अन्यस्मिन् सुखिन दुखिन वा अहमेव सुखी दुखी च जीवति मृत्ये वा अहमेव जीवामि मरिष्यामि च, कहा जैसे दूसरे के सुख होने पर सुखी, दूसरे के दुख होने पर अपने को ही दुखी मान लेता, वह जीवित रहता है तभी जो है अपने को जीवित समझता है, और उसके मरने की कल्पना में मानो मैं ही मर जा रहा हूं। जीवति मृत्ये वा अहमेव जीवामि मरिष्यामि इति च, थोड़ी सी टीका देती थी, ननु अशक्तिरेव अभिस्वंगा भाव, कहते अशक्ति और अनभिस्वंग में कोई अंतर तो नहीं मालूम होता है, दोनों तो अशक्ति ही है, क्या अंतर है, तथा च पुनरुक्ति ही, तब तो पुनरुक्ति दोष हो गया भाई, अभिसंगा भाव और अशक्ति में शक्ति अभाव, बातें तो हुई ना, अशक्ति और अनभिसंग, वही मैंने कहा ना, अभिसंगा भाव माने अनभिसंग, हाँ भाई, अशक्ति और अभिसंगा भाव है, इसमें कोई अंतर नहीं है, जो अशक्ति है वही अनभिसंग है, यानी जो शक्ति है वही अभिसंग है, ध्यान में है ना, जो शक्ति है उसी का नाम अभिसंग है, इसलिए जो अशक्ति है वही अनभिसंग है। तब तथा क्या पुनरुक्ति, तब तो जो अशक्ति और अनभिसंग कह दिया तो पुनरुक्ति दोष हो गया, क्योंकि दोनों तो अशक्ति ही है, दूसरा तो है नहीं। इत्याशंक्य अभिसंगोक्ति द्वारा निरस्य की, अभिसंग को कह करके निराश करते हैं, ये शक्ति विशेष का नाम है, वो सामान्य है ये विशेष है। अन्यस्मिन्नेव पुत्रादौ अनन्यत्व धिया तदगते सुखादौ आत्मनि तद्भावनाख्यम शक्ति विशेषम ये उदाहरति, कहा कि पुत्र तो अपने से भिन्न है ही है, लेकिन अनन्यत्व दिया, उसको अनन्य मान लिया, तादात्म कर लिया उसके साथ, तो तदगते जो है सुखादौ आत्मनि तद्भावनाख्यम शक्ति, उसमें जो सुख अथवा दुख है तो उसमें तत्तादात्म्य भावना से उसमें शक्ति विशेष किसी को उदाहरण देते हैं यथा हैं भाई पुत्रादि तो हैं तो अन्य अन्यस्मिन् एव वो हैं अन्य लेकिन उसमें अनन्यत्व भी हो गई अनन्यत्व थी पहले लीजिए कि अन्यस्मिन् एव पुत्रादौ पुत्र अपने से भिन्न तो है ही है इसमें तो कोई संशय नहीं पर उसमें अनन्यत्व थी दिया नहीं अनन्यत्व होने के पुत्रादौ अनन्यत्व धिया तदगते सुखादौ आत्मनि तद भावनाख्यम शक्ति उसमें यदि कोई सुख दुख आ जाए तो उसमें अपने में सुख दुख आ गया इस प्रकार का जो भावना रूप शक्ति विशेष उसी का नाम है अभिस्वंग इसी का उदाहरण देते हैं कि यथा अन्यस्मिन् सुखिनी दुखिन व अहमेव सुखी दुखी च जीवति मृते व अहमेव जीवामि मरिष्यामि च अब उक्त विशेषण यो आकांक्षा द्वारा विषय मान अब ये तो इस प्रकार का भाव है तो भाव का विषय क्या बनेगा तो आकांक्षा द्वारा कहते कोई क्या कहां पर ये चीज है यानी अशक्ति या अनभिस्वंग किसके प्रति होना क्या साधन के प्रति ब्रह्म के प्रति है अपने साध्य के प्रति का नहीं पुत्र दार गृहादिशु पुत्रेषु दारेषु गृहेषु आदिग्रहणात् अन्येष्वपि अत्यंत इष्टेषु अन्य दूसरा भी कोई जो है वह पुत्र हो स्त्री हो घर हो या दूसरा भी कोई इष्ट हो चाहे वो नौकर भले ही हो नौकर में आसक्ति हो जाती दास वर्ग कई भैंस में हो गई थी देखो उस योगी को उसको भैंस में वो ध्यान करने बैठता था तो भैंस ही आती गुरुजी ने देखा एक वर्ष बीत गया इसका ध्यान क्यों नहीं गया इसको सब प्रक्रिया बता दिया फिर ध्यान क्यों नहीं बैठता तो बोला कि पूछा क्या बात है क्या स्त्री याद आती है कहा महाराज स्त्री नहीं याद आती कहा घर याद आता लड़का कहा कोई याद नहीं आता कहा फिर ध्यान क्यों नहीं बैठ रहा तुम्हें कहा एक भैंस थी अपने पास बड़ी बड़ी सींग थी उसकी और वो भैंस तो ऐसा दूर से देखती थी कि हमको तो बोलने लगती थी मैं दूध दुहने बैठ जाता था और एक बार ज्यादा दूध देती बहुत प्रीति थी वो वही खड़ी हो जाती सामने जब तो महात्मा ने देखा तो अभिस्वंग हो गया इसको भैंस में एकदम खड़ी हो जाती हो तादात्म्य हो जाता उससे महात्मा ने कहा कि इसको कैसे निकालना तो कहा कि ओहो बात पहले क्यों नहीं बताई ओ अब आज मैंने ध्यान दे करके देखा ना वो भैंस नहीं थी वो तो भगवान भैंस बनकर के तुम्हारे घर में आया था तुमको साधु बनाने के लिए तभी तो इतनी प्रीति कौन कर सकता है भैंस तो इतनी प्रीति करती हूँ भगवान पे हाँ वो तो पक्का था विश्वास उसने कहा भगवान ने कहा भगवान ही भैंस बनकर के आया था तभी साधु बनाने तो साधु कैसे बनते आज भी भगवान जो है वो देखो भगवान का भगवान के सगुण साकार विग्रह है वो तो उसी का ध्यान कर वो तो भगवान था ना उसको ध्यान करते करते करते करते भैंस में एक दिन गुरुजी ने बुलाया तो उसको अपना भय स्वरूप दिखने कहा गुरुजी दरवाजे से सीख नहीं निकल रही कहा बेटा ठीक है काम बन पक्का हो गया चित्र ना अब फिर उसको जो है वो उपदेश कर दिया कि देखो भगवान तो है ही है वो पर भगवान जो है कोई शरीर थोड़ो होता है भगवान तो व्यापक है वो तो उस उपाधि में तुमको दर्शन किया इसलिए भगवान के सच्चे स्वरूप में तुमको जाना हो तो उपाधि छोड़ दो तो प्रतिष्ठित हो गया अब निरुपाधिक ध्यान उसका होने लगा तो तादात में जो है इस प्रकार का हो जाता है तो उसको छोड़ना बड़ा कठिन होता है और महात्मा लोग युक्ति से भले ही छोड़ा दें पर जल्दी छूटता नहीं बहुत कठिन होता है तो इसी को कहते हैं कि कोई क्या पुत्रदार गृहतिषु पुत्रेशु दारेशु गृहेशु आदि ग्रहणात इसको दास वर्गादिशु कहीं भी हो सकती है, उसकी कोई उसका कोई ठिकाना नहीं। एक महात्मा थे उत्तर काशी में, कहते थे अरे बाबा चाहे लाख रुपए की आसक्ति हो चाहे लंगोटी की आसक्ति हो, आसक्ति तो आसक्ति है, वो अपना काम तो करती ही है, इसलिए इसको छोटा नहीं समझना चाहिए, यही बड़ा भारी विघ्न है। उक्त विशेषण योर ज्ञान शब्द से उपपत्ति महा इतच्च उभय उभयम ज्ञानार्थत्वात् ज्ञान, ये दो हो गया ना, कौन दो हो गया, ये अशक्ति अनभिशुंग पुत्रकार गृहादिशु अशक्ति अनभिशुंग, ये दोनों जो हैं ये ज्ञानार्थक होने से ज्ञान कहे गए। अब नित्यम च समचित्तत्व तुल्य चित्तता, तुल्य चित्तता कहाँ होनी चाहिए, क इष्टानिष्टोपपत्तिषु इष्टानाम अनिष्टानाम च उपपत्ति संप्राप्तया, इष्ट की प्राप्ति हो या अनिष्ट की प्राप्ति हो, इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यमेव तुल्य चित्तता, सदा जो है तुल्य चित्तता रहे, इन इष्टोपपत्तिषु न हर्ष्यति इष्ट के प्राप्ति पर वह हर्षित नहीं होता, न कुप्यति च अनिष्टोपपत्तिषु, और यदि विपरीत हो गया व्यवहार तो कोप नहीं करता है। तत्च एक नित्यम समचित्तत्व ज्ञानम, ये नित्य समचित्तत्व जो है ये ज्ञान का साधन होने से ज्ञान है। सदा हर्ष विषाद शून्य मनस्तम, सदा हर्ष विषाद रहित जो मन की वृत्ति है वह भी ज्ञान हेतु, ज्ञान का हेतु है नित्यम से। तदेव विभजते, विभाग कर दिया इष्टानित्य उत्पत्ति से, तस्य ज्ञान हेतु तुम निगमयति तद एतत् ज्ञान, ये ज्ञान है क्योंकि ज्ञान का साधन है इसलिए ज्ञान है। तच्च एतत् नित्यम समचित्तत्व ज्ञानम, अब इतने है कहा कि नहीं, साधक तो बहुत बड़ी चीज चाहता है ना, ब्रह्म प्रतिष्ठा चाहता है, तो ब्रह्म प्रतिष्ठा चाहता है तो उसके लिए पूंजी भी ज्यादा इकट्ठी करनी पड़ेगी। अरे कोई बहुत बड़ा काम करना चाहता हो तो उसको संपत्ति ज्यादा लेकर के चलना चाहिए। इसी प्रकार ये संसार को भस्म करना चाहता है, ब्रह्म प्रतिष्ठा चाहता है, तो उसके पास संपत्ति जबरदस्त अंदर होनी चाहिए ना, तो कहा इतने नहीं और भी संपत्ति उसको इकट्ठी करनी चाहिए। क्या, ये तो जगत से हटाने के लिए बता दिया, अब बल प्राप्त नाय महात्मा बल ही नहीं लभ्य, अंदर बल प्राप्त करना चाहिए, ईश्वर बल प्राप्त करना चाहिए, इसलिए कहते किंच साधनांतर माह मई चानन्य योगी न भक्तिर व्यभिचारिणी वीक्त देश सेवित्वम अर्तिर जन संसदी। कहते हैं कि मई परमेश्वरे अनन्य योग क्या है? कहते हैं ये परमेश्वर ही सर्वोत्कृष्ट है, यही मानव जीवन का चरम लक्ष्य, इसी की प्राप्ति के लिए ये मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ है। ये जो भाव है, ये जो प्रीति है, यह है अनन्य योग, जिसका परमेश्वर से अतिरिक्त किसी जगत के विषय में योग नहीं होता, ये है अनन्य योग। ये अनन्य योग से एक विशुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, अव्यभिचारिणी भक्ति प्राप्त होती है, और जब तक अनन्य योग इसको न प्राप्त हो न, तब तक उसकी भक्ति जो है प्रीति जो है उसमें व्यभिचार रहता है। इसलिए अनन्य योग पूर्वक जो भक्ति होगी उसमें कोई व्यभिचार नहीं होगा, वह प्रीति कभी जगत से संबंधित होगी नहीं, जगत से संबंधित हो जाना यही व्यभिचार है प्रीति। ये भक्त तो हम भगवान के बनते हैं, पर कभी कोई संकट आ गया है अब जगत से संबंधित हो जाता है, अब भगवान को भी उधर ही लपेटना चाहते हम। क्या कहे, अब कहे भाई क्या करे, जब भगवान ही अपना है तो दूसरा किससे कहे। बात तो ठीक है, पर भगवान पूरा न करे तो फिर जो है वह फिर भगवान को भी शत्रु बना लेना तो अच्छा नहीं। तो कहते हैं कि अनन्य योग, अनन्य योग है कि जब यही जो है मानव जीवन का चरम लक्ष्य यही है, इसी को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है और यही सर्वोत्कृष्ट है। ये जब अन्य अपने चित्त का आधार न बने, अपने चित्त का माने ध्येय अन्य न बने, लक्ष्य अन्य न बने, भगवान ही बने, और ऐसा जान करके जो प्रीति होती है फिर वो जगत से संबंधित नहीं होती है। इसी बात को कहा कि नान्यो भगवतो परो अस्ति, ऐसा मानते हैं भगवान से पर कुछ भी नहीं है। तो ये जो है वही हमारी गति है, उसी के प्राप्ति के लिए शरीर प्राप्त हुआ। ये जो निश्चित बुद्धि है इसी का नाम है अनन्य योग। ये जो निश्चल बुद्धि है, इस बुद्धि में किसी भी काल में संशय विपर्य नहीं उत्पन्न हो, तो उसका नाम हो गया, इस बुद्धि का नाम हो गया अनन्य योग। और उसको कितनी भी विपरीतता आ जाए, पर कितनी भी विपरीतता आने पर वह बदले नहीं, प्रीति में किंचित भी अंतर न पड़े, यही जो है वह एकांत भक्ति है, अभ्यविचारिणी भक्ति कि कितनी भी विपरीत हो। भगवान कभी कभी विलक्षण जो है वह होता, जितना भक्ति करोगे उतने जो है वह उल्टा होगा, जो है उतना कष्ट उठाना पड़ेगा। भक्तों का जीवन संसार की दृष्टि से बहुत कष्टमय रहा है, ये एक रहस्य है, पर उस कष्ट में भी भगवान को उनकी वृत्ति ने छोड़ा, यही उनकी मान्यता थी कि भयंकर से भयंकर कष्ट होने पर भी प्रीति अविचल रही भगवान। एक व्यक्ति हमको मिला, उसने कहा कि हमको कोई उपाय बताइए, बहुत हानि हो रही है। हमने कहा क्या हानि हो रही, क्या करते हो? कहा होटल चला। तो कहा हानि क्या है? कहा पहले होटल हमारा ऐसा चलता था कि बहुत हमको अर्जन हो जाता था, दान पुण्य आदि सब जो है, अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि परिवार भी नहीं चलता, कर्जा लेना पड़ता। हमने कहा कब से ऐसा है? कहा जब से जो है ये मंत्र का जप जो है, भगवान के मंत्र का जप करता हूं तो जितना भजन बढ़ाता हूं उतने बाधा पड़ जाती है, संकट आ जाता है। हमने कहा भाई तब तो छोड़ दो उसको, फिर छोड़ दो तुम, जो मंत्र जपने से ऐसा हो रहा था। अरे कहा उसको छोड़ दे तो मरी जाएंगे, उसको छोड़ दे तो उस दिन मरी जाएंगे, उसको नहीं छोड़ सकते। इसी प्रीति वो कहा था उसको छोड़ दो तो मैं मर जाऊंगा, जी नहीं सकता, इसलिए वो तो छूट नहीं सकता है। अब आप बताइए कि जो है कैसे हमारा जो है वह ये आर्थिक समस्या कैसे दूर हो, पर उसको छोड़ने को आप कहे तो उसको मैं नहीं छोड़ सकता, मंत्र नहीं छोड़ सकता। अरे भाई उसको ऐसा है कि भाई उसको छोड़ा तो फिर किसी काम को मैं नहीं करूँ, ऐसा उसके अंदर भाव है। ये सच्ची घटना मैं बताया, बाराबंकी में उनको पूछा तो हमने कहा भाई जब उससे हानि हो रही तो, अरे कहा बस यही मत बोलिए, उसको छोड़ने से तो मैं रह ही नहीं सकता, मर जाऊंगा। तो उसके अंदर ये चीज बैठी हुई है कि यही जो है हमारे लिए यही है। अब बाहर जो है कठिनाई पड़ रही है तो कठिनाई पड़ रही है, क्या कर सकते हैं, उसका कोई उपाय हो तो करना चाहिए। तो वो कहा कि जो है ये उसी को कहा कि कितना भी प्रतिकूल हो जाए, केना भी प्रतिकूल हेतु ना, ऐसा समझना चाहिए। टीकाकार लोग लेकर कितनी भी प्रतिकूल हेतु हो जाए निवार तुम अशक्य, अशक्य उसको निवारित नहीं कर सकते हैं। ये है अव्यभिचारिणी एकांत भक्ति, ये जो है अव्यभिचारिणी एकांत भक्ति है। और ज्ञान का अंतरंग साधन इसको मानते हैं। भक्ति जो है ये भी ज्ञान का अंतरंग साधन है। एक श्लोक लिखा है किसी टीकाकार ने, वासुदेवे भगवती है भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम यत तद तद हैतुकम। वासुदेव भगवान में जो भक्ति योग लगाया गया है ना, भक्ति योग क्यों कहा गया, वो वैराग्य उत्पन्न करके ज्ञान उत्पन्न करने में समर्थ होता है, इसलिए ये बल प्राप्त होता है इससे। इसीलिए कहा मई चानन योगी न भक्ति रद्य विचारिणी। और विविध देश सेवितम, साधक को एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, एकांत का सेवन जो है, मने जहां फालतू बात का अवसर न मिले। एकांत का बहुत विश्लेषण करेंगे कि साधन करना है तो एकांत का सेवन करना चाहिए। एकांत कैसा होना चाहिए, का एकांत में बहुत चीजों का विचार करना पड़ता है, एक से नहीं काम चलता। तो कहीं एकांत तो है पर बाघ शेर की जगह भय लगा है दिन भर, तो वहां पर क्या करेगा वो। इसलिए एकांत तो वही होता, विविक्त को मानते हैं, मुख्य मानते हैं कि शुद्ध चित्त प्रसाद कर, चित्त में जहां पर प्रसन्नता उत्पन्न हो, भजन के लिए अनुकूलता उत्पन्न हो, वही एकांत है, उसी को विविक्त मानते हैं। कोई एकांत मानते हैं स्त्री जन असंकीर्णो देशा, एकांत है। और कोई इस प्रकार का मानते हैं कि ऐसे में स्वभाव होना चाहिए, मैंने ऐसा कोई जबरदस्ती न रहे, मन का स्वभाव ही एकांत प्रिय बनता है। मन का स्वभाव ऐसा हो जाए कि वह एकांत प्रिय बन जाए, एकांत उसको अच्छा लगने लगे, एकांत उसको अच्छा लगने लगे। कोई कोई जगह को मानते हैं कि स्वभाव से ही जो है वह संस्कारिक भूमि होती है, और कोई कोई जगह को संस्कारित करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार के मंत्र आदि के द्वारा संस्कारित करना पड़ता है। तो स्वभाव से या संस्कार से पवित्र हो गई हो भूमि, और सर्प व्याघ आदि का भी भय न हो, कहते सम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भूमि, साधक को ऐसे भूमि में नहीं रहना चाहिए कि वो अब जरा सा ध्यान में जो है वह चला ऐसी भूमि गिरी जाएगा सीढ़ी पर से, जैसे ऐसे सीढ़ी पर से गिर जाएगा कि नहीं। इसलिए भूमि सम होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, वो पवित्र होनी चाहिए, कंकड़ नहीं होने चाहिए कि पैर में कंकड़ ही गुजर, ऐसी भूमि में बैठा कि नीचे कंकड़ है, अब कंकड़ है तो आसन ठीक कैसे गिरेगा। रेती को ही मना कर, रेती में शरीर जो है सीधा नहीं बैठता है, वो दबती रहती है, इसलिए आसन जो है वो ठीक नहीं। शर्करा वर्जित भी कहते हैं, शर्करा वर्जित भी कहते हैं और बालू वर्जित भी कहते हैं। शर्करा माने कंकड़ और बालू माने रेत, ये दोनों से वर्जित मानते हैं। कि श्लोक दिया होगा उसने, तो श्रुति है, कहीं की श्रुति है। और शब्द भी नहीं आना चाहिए, वो नहीं, तमाम शब्द आना चाहिए। एक महात्मा ध्यान योगी थे, वो यहां कभी नहीं ठहरते थे, यहां नहीं ठहरते। हमने कहा क्यों नहीं ठहरती, ठहरती यहां, तो ये नर्मदा जो है ध्यान नहीं करने देती ना, ये आवाज करती रहती। वो यहां आते थे रोज मिलने के लिए, पूछने के लिए, ठहरते थे दूसरे के, कभी एक नर्मदा हल्ला करती ना। हमने कहा हल्ला करती उसी में मन लगा दो, कहा नहीं वो हमारे ध्यान में बहुत विकसित होते, वो हल्ला करती है जान, इसलिए बहुत दूर रहते। तो शब्द भी बाधक बन जाता है, और सीड़न जलाशय इत्यादि के बिल्कुल नजदीक रहेगी तो सीड़न रहेगी, तो सीड़न की भी जगह नहीं होनी चाहिए। अंत में कह दिया कि देखो बहुत जो है क्या कहे, मनोनुकूल, बस इतने जहां पर मन प्रसन्न हो जाए और ध्यान में लगने लगे, वही एकांत, वही विविध देश है। लेकिन ऐसा न हो कि ये मच्छर आंख में मच्छरे घुसता हो हमेशा, है, एक छोटा छोटा मच्छर होता है ना, है? हाँ, इसलिए कहते हैं नट चक्षु पीड़ने, ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए। क्या पाठ है? न तो चक्षु पीड़ने गुहा निवाता श्रेणे प्रयोजित, ऐसे कुछ है। गुफा हो, गुफा की जगह बहुत अच्छी ध्यान के लिए मानी गई है, जिसमें वायु भी, क्योंकि बाहर बैठोगे तो वायु तेज चलेगा तो ध्यान, इसलिए वायु इत्यादि की बाधा से रहित जो गुहा का प्रदेश है गुफा में। और आजकल तो गुफाएं सब खाली होती, गुफाएं जो लोग कब्जा भी कर रहे हैं उसको एयर कंडीशन बना रहे हैं नए ढंग से, पहले की गुफा में रहने की कोई हिम्मत नहीं करता। तो ध्यान के लिए अनुकूल जगह